Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Sevgili Nusret Hocam, hoş geldiniz. Gelenekselleşmiş artık yıl sonu entropi buluşmamızda, sizin konuk olduğunuz yıl sonu, yılın son entropisinde buluşmamızda ve geçmiş bir eski bir bilim insanını unutulmaya yüz tutmuş, bilinen, hatırlanan, ki bizim için hiç fark etmez ama bilime çok önemli katkılarda bulunmuş bir bilim insanını andığımız, dediğim gibi yılın son entropisinde tekrar bir aradayız. Bu galiba dördüncü bölümümüz oluyor bu arada bizim, öyle değil mi? Olabilir, olabilir. Ben hoş buldum bir kere. Orası kesin. Evet, Noel kutlayanlar için de Noel'lerini kutlayalım. Kutlamayanlar için de şimdiden yeni yıllarını kutlayalım. Noel bu aralar Hanuka da vardı. Hanuka da var, Hanuka'yı da, Noel'i de. Yeni yılbaşını da. Solstice'i de, öyle değil mi? Gece en uzun geceydi. Solstice, ben daha bir pagan olduğum için biraz daha solstice benim için önemli yani. Onu da kutlayalım. Toplu bir kutlama yapalım. Bu arada sizi halen eğer tanımayan dinleyicimiz varsa sevgili Profesör Nusret Dalfes bugün konuğumuz efendim. Kendisi hem iklim bilimci, hem fizikçi, hem ekolog, hem yani 10 parmağında 10 marifet, 10 bin tane de şapkası olan bir bilim insanı. Değil mi hocam? Doğru mu söyledim? Eksik bir şey bıraktım doğru mı? Doğru. Yani evet. Bir sürü şeye burnunu sokmuş bir adam. Evet. Ama bizim en keyifli birlikte, benim kendi adıma öyle söyleyeyim, en keyifli gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde bu geriye yönelik kim ne zaman ne yapmış sohbetleri. Yılda bir kere bunu yapma şansı buluyoruz. Ve ben de uzun bir süredir size söz veriyorum. Von Humboldt'a da sıra gelecek. Von Humboldt'a da sıra gelecek diye. Ve bugün sıra geldi. Efendim, ben mikrofonu size bırakıyorum. Lütfen bize kimdir bu bilim insanı? Vallahi şöyle bir şey var. Şimdi tabii yani Von Humboldt benim özellikle hayranı olduğum bir adam. Von Humboldt, neden Von Humboldt? Von Humboldt, şöyle diyeyim, özetlemek için bir cümlede söylemek gerekirse, 19. yüzyılın başında bizim 21. yüzyılda yapmaya çalıştığımız tipte bir şekilde bir yer sistem bilimini kurgulamaya çalışmış bir bilim insanı. Ama sadece böyle bir kuramsal bir iş yapan birisi değil, gezen, gören, veri toplayan, paylaşan, kendine göre bir takım iletişim ağları kuran, ondan sonra bir takım hükümdarları, gözlem ağları kurmaya teşvik eden falan, çok ilginç bir adam. Yani bu adamın ilginç olan tarafı şu, şu anda bizim reflekslerimize sahip olan bir adam. Ve benim dediğim şöyle bir şey vardır, futbolcularda bir tane Alex vardı bir zamanlar, ben futbola çok fazla ilgilenmiyorum ama hani derlerdi ki bir futbolcudan bahsederken, işte şu futbolcu çok iyi ama bir Alex değil derlerdi. Ben de öyle diyorum. Yani bir bilim insanından bahsederken, evet, bilim tarihini birisinden bahsederken, o da iyi bir adam ama önemli işler yapmış ama bir Alex değil. Yani Alexander von Humboldt değil şeklinde. Özel bir yeri var adam. Ve 2019'da doğumunun 250. yılında bir Humboldt yılı oldu. Onunla ilgili bir sürü toplantılar yapıldı. O toplantılardan bir tanesine benim sevgili arkadaşım Celal de katıldı. Onunla ilgili Springer'den güzel bir kitap da çıktı, onu da söyleyeyim. Fakat ilginçtir, o yıl başlarken Andrea Wolf diye bir yazar hanım von Humboldt'un macerasını anlatan çok güzel bir kitap yazdı. Evet, tavsiye evet. ederim. Ve o kitap Türkçe'de çevrildi ve çevirisi de fena bir çeviri değil. Onu da söyleyeyim. Evet. Onu da... Hatta o kitabı da biz bu program, şimdi biz bugün Noel'deyiz ama bu program yayınlandığı zaman 26 Aralık olacak. O zaman da ben program esnasında kitabın linkini paylaşayım. Şimdi ben araya bir gireceğim, bir parantez açacağım. Az önce çok önemli iki tane şey söylediniz, onları atlamak istemiyorum. Çünkü geçen Entropi'de Hüsnü ile Hüsnü Altıok'la birlikte konuşurken biz aslında bunu söyledik ve bu haftanın da duyurusunu bu minvalde yaptık. Şöyle, geçen bölümde biz veri toplama ve gözlemden bahsediyorduk. Ve aynı zamanda bilgi paylaşımından ve bunun bugün geldiğimiz nokta ve Türkiye'deki durumundan da biraz, özellikle denizel veriler üzerinden giderek iklimsel veriler vesaire, onlara biraz girmiştik ve dedik ki yani bu işin babası, büyük babası, büyük büyük babası aslında von Humboldt. Şimdi burada gerçekten yani büyük büyük babalardan bir tanesi. Tabii öyle demeyelim, tek o bir tek o değil. Ama gerçek anlam ya bunların az önce bahsettiğiniz kitapta da bunun çok güzel anekdotları var ama bu adamlar gerçekten gittikleri her yerden spesimen yani örnek topluyorlar. Bak örnek toplamanın ötesinde şöyle bir kere şöyle bir şey var. Bir kere tek bir şeyle anılması gerekirse von Humboldt'un o bence biyo coğrafya biliminin kurucusu diyebiliriz. Aynen tamam. meşhur Chimborazo Yanardağ'ın resmi. Ama işte ona gelirken bu adam beraberinde çok iyi bir botanikçiyle Aimé Bonpland'la geziyor etrafta. Evet. Aimé Bonpland da bundan 3-4 yaş daha küçük bir genç birisi ama çok iyi bir botanikçi. Ve yani botanik dünyasında onun adı verilmiş bir sürü tür var etrafta ve beraber geziyorlar. Fakat yani Humboldt'un yaptığı şey şu, çok önemli bir hikaye. Her örnek aldığı şeyi, bir taş alsa, bir bitki alsa, bir hayvan örneği gözse, hayvanın gözlemini yapsa bunların koordinatlarını alıyor. Evet. Bak bu çok önemli bir şey ve koordinat almak da, şimdi bugünlerde koordinat almak çok basit bir şey yani daha doğrusu. Tabii. Son 20 yıldan beri muazzam basit bir şey. GPS'ten dolayı. Tabii cep telefonsa bir tuşa bakıyor yani. Ha, bir tuşa bakmaya bakıyor. Ve en basit cep telefonu da çok muazzam bir bilimsel alet haline geldi böylece. Fakat o adam orada onun yani sekstanla ve kronometreyle enlemini boylamını buluyor. Altimetresi var. Yüksekliğini buluyor. Yükseltiyi buluyor. Ve bunları kaydediyor ve nereye giderse bu aletlerle beraber geziyor. Volkanın tepesine tırmanırken de bunlarla beraber gidiyor. Bir de kocaman bir tane bunların cam barometreleri var. Öyle değil mi? Kırılmaması tabii. Gereken. Peki. Arkadan gelen o eşyalarını taşıyan arkadaşın büyük bir o koca koca buzula yaklaştıkça buz gibi havada tabii. Kayaların üzerinde makasen ayakkabılarıyla çıkıp tarafları. Yani bu çok önemli. Yani bu günümüzde biz buna çok önem veriyoruz. Veri tabanlarının oluşturulmasına. Bilimsel koleksiyonları tabii ilk defa Humboldt yapmıyor. Humboldt da sıfırdan ortaya çıkmış bir adam değil. Yani 18. yüzyılda özellikle ve 17'nin de sonuçları olarak bir yerde bütün dünyaya yayılmış bir Batı Avrupa ülkelerinin bir kolonizasyonu var. Sömürgeleşme var. O sömürgeleşme sonucunda ortaya o sömürgelerde Avrupa'da olmayan bir takım şeyleri gözlemek için gitmiş olan insanlar var. Ve bunların sonuçlarıdır ki şu anda da Avrupa'da çok ilginç bir takım doğa tarihi müzeleri var. Doğa tarihi müzeleri bunların bir yansıması. Neyse ama Humboldt bu işi çok sistematik yapıyor. Bir taraf o tarafı var. Yani modern bir yer sistem bilimci diyelim. Şimdi orada gene bir parantez açacağım. Modern bir yer sistem bilimci değil çünkü aslında geçmişi tam olarak bilimden gelmiyor. Aslında Goethe'nin çok yakın arkadaşı öyle değil mi? Tabii onlara girmiyoruz. Onlar çok önemli. Yani bu adamcağız çok da fakir olmayan bir aileden aileye doğuyor diyelim. Bunun abisi, 2 yaş büyük abisi Wilhelm von Humboldt. O da aslında Avrupa'da üniversite sisteminin, eğitim sisteminin kurucularından falan bir adam. Yani bu konuda adı sanı bilinen Humboldt dendiği zaman sadece Alexander von Humboldt anlaşılmıyor yani. Wilhelm de anlaşılıyor. Neyse çok önemli. Yani bu ikisinin adına... Ve hatta Goethe bunlardan besleniyor. Birlikte bunlar bir kış doğa bilim tarafını kimse çok fazla bilmez ama Goethe doğa bilimlerine meraklı olan bir adam. Hatta birlikte bir tıp fakültesinin kadavra şeylerine bile katılıyorlar. Öyle değil mi? Ve bunlar da bir dakika. Şimdi anlatalım. Görselleşelim. Eğitimin başlangıcı bir ailesi biraz onu itiyor memur falan olsun diye. Bu gidiyor oluyor önce. Maden müfettişi oluyor. Madenleri enspekte eden, oradaki koşulları enspekte eden bir adam haline geliyor. O madenci tarafı var onu bir yere koyalım. Yani o madenci sırasında bir jeoloji falan da öğreniyor. Fakat şunu söylemek lazım. Şimdi ekosistem kavramını bir kere ortaya atan bir teorik zemin yaratıyor. Ki ona da natur gemel dedikleri bir şey var. Yani o doğanın birliğini bütün eserlerinde de ondan bahseder. O bütünlüğü savunur bir anlamda. O bütünlüğü olduğunu ve bütünlüğü anlamak için de iklimi, hayvanları, bitkileri falan toplu olarak görmenin bir peyzajda, bir tabloda birleştirmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bir o tarafı var. İkincisi paylaşmacı bir adam. Orası çok önemli. Paylaşıyor. Üçüncü başka bir tarafı daha var. Şimdi biz küresel değişim bilimiyle uğraşan insanlar 20. yüzyılın ikinci yarısında ve giderek artık 21. yüzyılda şunun da farkına vardık. İstediğin kadar doğa bilimci ol. Doğa üzerinde insan etkilerini de kafa yormak zorundasın. Ve bu adamcağız gittiği şeyde özellikle Güney Amerika'da, işte Venezuela'da geziyor, Küba'da geziyor falan. Orada kolonyal şeyler, etkinlikler sonucu ortaya çıkmış tarım sistemlerinde arazinin ne kadar kötü kullanıldığı, orada çalışan işçilerin kötü koşullarını falan bunları görüyor. Yani o bakımdan oradaki yani sosyal olayları da gözleyen, yani yalnız bir biyo coğrafyacı değil bu adam. Aynı zamanda bir sosyal coğrafyacı, bir beşeri coğrafyacı aynı zamanda. Bir parantez daha açıyorum o zaman hocam. Biliyorsunuz Jefferson'la bunlar karşılaşıyorlar. Tabii Amerika'ya gidiyor ve Jefferson'ı da biliyorsunuz kendisi de biliyor. Ve hatta şeyde Lewis and Clark da bu şeye başlayacaklar. Ya yani öyle bir şey yapıyor, planlanıyor. İşe gidecekler bunlar. Şimdi biz biliyorsunuz Entropy'nin kardeş programı da Diklanka'ya. Her iki perşembede bir sabahları orada da işte bu indijen topluluklar ve yerli halklar ve onların haklarına giriyoruz biraz. Şimdi burada da biz bu hikayeyi anlattık aslında. Jefferson can kulağıyla dinliyor. Yani şeyle özellikle Güney Amerika'ya gittiğini duyunca von Humboldt'un. Ve az önce sizin söylediğiniz gibi inanılmaz da paylaşımcı bir insan. Von Humboldt bütün bilgileri kendisine saklamıyor. Artık bütün cömertliğiyle açıyor kollarını. Bunları besliyor da besliyor. Jefferson dinledikçe dinliyor, dinledikçe dinliyor. Ve Lewis and Clark'ın o koskoca işte meşhur ve çok da tartışmalı. Batının keşfi diyelim. Batının keşfi. Ya, tırnak içerisindeki keşif gezilerinin aslında üzerinde ve sonuçlarında daha doğrusu onların yorumlanması vesaire bayağı etkili olduğu da söyleniyor. Fakat burada şunu da söylemek lazım. Şimdi Güney Amerika dediğiniz zaman akla gelen bir isim vardır. O da Simon de Bolivar. Bu adam Humboldt Simon de Bolivar'la çok yakın bir arkadaşlığı var. Ve Bolivar'a birbirlerine esin kaynağı oluyorlar. Belki de Humboldt aslında Bolivar'a önemli bir şey sağlıyor. Bilgi sağlıyor. Anlayış sağlıyor. Ve Bolivar'la öyle uzun süren bir ahbaplıkları var. Hani Humboldt aynı zamanda şey. Yani şimdi biz burada hani bilim insanı deyince işte Darwin'de, Einstein'de bir falan diye bilen bir takım insanlara biz şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Humboldt diye bir adam var diye anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu adam 19. yüzyılda aslında tanınan bir bilim insanı. Yani ondan sonraki zaten sonraki yıllarında yani 1847-20'den sonra falan da yazmaya başladı o 5 ciltlik Kozmos kitabı falan. Böyle ekmek peynir gibi satıyor yani. Adam şey değil, bilinmeyen birisi değil. Hatta bu adam Paris'te olduğu zamanlar yani tabii yüzyılın başlarında, 19. yüzyılın başlarında ama yani Napolyon bu adamdan tedirgin oluyor, rahatsız oluyor. Hı hı. Öyle bir şey de var yani. Bu adam öyle fark edilmeyen bir adam değil. Yok canım. Hatta şöyle, o dönemki bu gene veri toplama, gözlem vesaire bunlar sadece kağıt kalemle olmuyor. Bunlar bayağı spesimen topluyorlar ve bu spesimenler... gemilerde, kafesler içerisinde canlı olanlar ya da ölü olanlar İngiltere'ye gönderiliyor. İlk önce İngiltere'ye gidiyorlar ve orada bir şekilde orada da böyle bir şey var anladığım kadarıyla. Hani işte İngiltere'deki Doğa Tarihi Müzesi bunları topluyor. Ondan sonra talep üzerine diğer Doğa Tarihi Müzelerine gönderiyor falan filan. Galiba böyle bir şey var. Bir gizli centilmen anlaşması var bilim insanları ve müzeler arasında da o dönem. Fakat bir yandan da tüm bunların yanında yani bu tabii inanılmaz bir katkı. Bu arada tabii batan gemiler oluyor. Kaybolan spesimenler oluyor. Bir sürü bir şey tabii, yani bunlar böyle tabii. Çok basit ve kolay olan işler değil. Fakat bütün bunların yanında ve bunu tek seferde de yapmıyor von Humboldt. Yani Chimborazo'yu görüp de aman Allah'ım şuradaki bütün katmanları yazayım ben diye de yapmıyor. Yok. Bir daha önce şunu söyleyeyim bak burada bir parantez açacağım. Şimdi Chimborazo'yu gösteren çok güzel bir tablo vardır. Bu Bitkiler Coğrafyası kitabında von Humboldt'un koyduğu çok güzel bir tablo vardır. Üzerinde bütün minik minik bütün bitkilerin adlarının yazıldığı falan şeylere göre, yükseltiye göre bitki bileşiminin nasıl değiştiğini yani bitki örtüsü toplulukların nasıl değiştiğini çıkıyor ortaya. Aslında o sadece Chimborazo'nun gözlenmesinden ortaya çıkmış bir şey değil. Onun yanındaki bir takım volkanlara da bakılıyor. Oralardan da bir takım bilgiler toplanıyor. Onun için o yani Chimborazo'ya atfedilen şey aslında bir kompozit. Bir sürü parçaların birleştirilmesiyle çıkartılmış böyle bir resim, bir tablo. Ve hatta tabloyu kullanıyorum yani tabloyu çıkartıyor ortaya. Ve hatta çok yakın zamanda da iki üniversiteden bilim insanları oraya gidip orada yerinde tespit ediyorlar. Yani burada hangi o zamandan beri ne oldu? Ne oldu? Nasıl değişim gösterdi? Tabii. Bu bitkiler gerçekten burada mıydı yoksa yakındaki başka bir dağdan sizin söylediğiniz gibi model şeyde yani benzer yükseltilerden ama ve iklim koşullarına? İklim değişimiyle beraber ne olduğu da tabii çok önemli. O bakımdan tabii, tabii. Yani bir yerde tarihe bir kayıt düşmüş oluyor. Düşmüş oluyor ve 19. yüzyılın başı için yani. Ve şu anki çalışmalarda da söylediğiniz gibi belki de en erken koordinatlarla saptanmış veri setleri von Humboldt'un ta o dönemlerden bize miras bıraktıkları. Yalnız şimdi burada hep böyle botanikten bahsettik, hayvanat ve nebatattan bahsettik. Bu adamcağız aynı zamanda şeyle de uğraşıyor. Yerin manyetik alanını da ölçüyor. Ve yerin manyetik alanındaki değişimleri yani farklı yerlerdeki alan değişikliklerini, alanın işte çeşitli parametreleri vardır, onların detayına girmeyelim, onları ölçüyor. Ve bunların toplanmasını, bir merkeze toplanması için de büyük bir gayret içinde oluyor. Aynı şekilde gidiyor Rus Çarı'na gözlem ağları kurulması konusunda işte baskı yapıyor. Biliyorsunuz yani Amerikalardan diyelim döndükten sonra onun en büyük derdi Hindistan'a gitmek. Hindistan'a gitmek ama Hindistan'a gitmek için izin alamıyor bir türlü. O iş olmuyor. Sonunda Hindistan'a gidemiyor. Ondan sonra ne yapalım? Şeye gidiyor. Rusya'ya gidiyor. Rusya için yani onun hikayesi uzun ama Rusya için izin ayarlıyor. Rusların da derdi şu aslında bu adamın maden konusunda iyi olduğunu bildikleri için onu böyle Sibirya'nın işlerine kadar götürüp oralarda maden potansiyelinin olduğunu anlamak istiyorlar. Ve yani böyle acayip bir takım şeyler. 9000 kilometre falan yol kat ediyorlar bunlar. Arabayla, işte atla, çeşitli vasıtalarla, bilmem nelerle falan. Yani oralardan da bir takım şeyler bilgiler. Yani şeye gidemiyor. Yani Çin'e kadar uzanamıyor. Hindistan'a gidemiyor. O biraz içinde kalıyor desem doğru olur. Fakat bunları topluyor. Bu tarafı çok önemli. Yani ama şey tarafı çok bence yani doğa bilimleriyle sosyal bilimler bakış açısında bir şekilde birleştirip yalnız baktığı zaman bir yerde yalnız şeyi görmüyor. Doğayı görmüyor. Aynı zamanda insanların da doğayla olan ilişkisini de görüyor. O bakımdan çok değerli. Bir de yani vaktimizi değerli kullanmak açısından şeyi de söyleyeyim. Humboldt'un bir sürü bilim insanı üzerinde etkisi var. Yani sonraki yıllarda Humboldt'u küçümseyecek olan o haddini bilmez Charles Darwin'in üzerinde de büyük etkisi var. Onu söyleyeyim. Tabii. Hatta ya sadece evet. Hadi Humboldt konusunda acayip laflar söylemiş olan o Albert Einstein diye bir adam var ya. Onun üzerinde etkisi yok tabii ama o da böyle saçmalamış falan ama Darwin üzerindeki etkisi çok belli bir etki. Çünkü Darwin Humboldt'un kitaplarını okuyarak yola çıkıyor. Yani onun için önemli bir rehber görevi görüyor. Yalnız tabii. Bu ikisi değil. Başka insanlar var. Mesela ekonomi biliminin kurucusu Ernest Haeckel üzerinde çok etkisi var Humboldt'un. Amerika'da Milli Park denince akla gelen, daha doğrusu doğa koruma denince akla gelen John Muir gibi adamlar üzerinde etkisi var. Yani tabii. Çok farklı tip profildeki bilim insanlarını veyahut da hani bugünkü tabiriyle aktivistlere girdi sağlamış bir adam. Ve aynı şekilde Goethe'nin çalışmaları da edebi çalışmaları da von Humboldt'la beraber gittikleri bu kadavra seanslarından çıkıyor aslında. Yani kışın buz gibi bir amfi ama taş bir amfinin içerisinde böyle eski şey gibi Roma tiyatroları gibi aynen en ortada da böyle taş bir tane setin üzerinde bir kadavra ve orada onun üzerinde çalışan hocalar işte anlatıyorlar şurayı kesiyorlar burayı bilmem ne yapıyorlar falan. Yani bunun da böyle bir gotik bir etkisi var tabii. Oradan da birlikte gittikleri ve ondan sonra tabii bu sadece gidip onu izlemekle ve notlar almakla geçmiyor. Sonra işte her iki von Humboldt Her iki kardeş ve ne derler adını, Goethe'nin kendisi, oturuyorlar. Bunu böyle bütün geceler boyunca, günler boyunca tartışıyorlar. İşte oradan bir sürü bir şeyler çıkıyor ve edebiyata da aslında katkısı olmuş yani, tabii oluyor. Yani şöyle demek lazım. Bu adam nasıl bir sürü insanı etkilediyse aslında Avrupa'daki o sıradaki entelektüel atmosferden de etkilenmiş birisi. Boşlukta ortaya çıkmış birisi değil Humboldt. Tabii ve Faust buradan çıkıyor. Yani enteresan, şimdi bakın, Haeckel dedik, Goethe dedik, John Muir dedik, kim dedik başka, Darwin dedik. Yani evet. Simon Bolivar değil mi? Evet, Jefferson. Simon Bolivar'ın danışmanı bir anlamda. Yani inanılmaz bir yelpaze ve onun da yani sizden fazla farkı yokmuş. Yani onda böyle her şeyde abartmayalım yani, dalda adamı döverler. Ben kendimi Humboldt'a benzetirsem adamı döverler. Onun için her, ama her dalda yapabilecek yani danışmanlık yapabilecek kadar hem bilgisi hem de elinde malzeme var. Yani sadece bunlar bilgi, tartışma, konuşma değil, bir altyapı. O malzemeleri de iyi satan, yani bestseller olan Kozmos serisinde koyuyor ortaya. Ki Kozmos'un son cildi ölümünden sonra yayınlanıyor. 5 ciltlik bir dizi o Kozmos. Ondan sonra ve yani her seferinde yeni bir cilt çıktığında böyle tükeniyor falan yani. Acayip satıyor. Yani ben şuna hep demin söylediğim şeyi tekrarlayayım. Yani bu adam zamanında bilinmeyen bir adam değil. Bilinen bir adam, takip edilen bir adam, etkisi olmuş olan bir adam. Sadece son yıllarda biraz hani bana göre tabii iyi de oldu 250. doğum yılının kutlanması. Çünkü hani biz yer sistem bilimciler diyelim. Yer sistem bilimcilerin bu yer sistem bilimi düşüncesinin ne kadar geçmişe gittiğini. Ha, tabii çok geçmiş isterseniz çok daha geriye gidersiniz ve bütün felsefi olarak işte Yunan filozoflarına falan gidersiniz ama ben orada değilim. Ben burada bugünkü iş yapış şeklimize benzer bir şekilde iş yapan birisinin gezegenin yaşayan sistemlerine, yaşayan ve yaşamayan sistemlerine bir toplu bir bakış sonucunda ortaya çıkardığı, entegre ettiği görüntü. Ki bunu dediğim gibi yani bu 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir şey. Ve şimdi biz bugünlerde 21. yüzyılın başlarında aynı dertlerle aynı şeylerin peşinde koşuyoruz. Ve şu insan etkisinin yani o çevre üzerinde insan etkisinin, tarımın, yanlış yapılan tarımın etkisinin neler olduğunu da altını çizmiş birisi. Bakın yani burada şeyden bahsediyoruz. 200 yıl öncesinde bu işi yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Kesinlikle ve şurada da üzücü bir şeyin ama belki de bir bu aynı zamanda bir şanstır. Hani buradan da duyuralım, ilgi çeken çevirme ve yayın evi de çalışan editör arkadaşlara. Şimdi siz bütün bunlardan bahsederken ben de şeye bakıyordum ya, Kozmos Türkçe'ye çevrilmiş mi diye. Maalesef Kozmos hala Türkçe'ye çevrilmemiş. Benim ya, bildiğim kadarıyla değil, evet. Evet, yani ben onu İngilizce okumuştum. Hepsini de okuyamadım tabii. Ama Almancası mevcut. Fakat Türkçe'ye çevrilmiş bir versiyonu yok. Dolayısıyla buradan da bütün benim de çok sevdiğim ve yakın arkadaşlarım var. Almanca, Türkçe böyle müthiş bir şey, tuğla kitap çevirileri yapan çılgın insanlar bunlar. Onları tavsiye ederim. Von Humboldt'u da göz ardı etmesinler ve bir an önce Türkçe'ye katmasınlar. Von Humboldt her şeyi de Almanca yazmıyor bildiğim kadarıyla. Bir kısmını Fransızca yazıyor. Evet evet, ama Kozmos'un bildiğim kadarıyla Almanca yazılmış. Yani aynen. Yalan söylemeyeyim, bilmiyorum ondan sonra ama galiba orijinali Almanca. Böyle şeylerin orijinalleri hakkında fikir edinmek isterseniz bakınız sorunuz Celal Şengör. Değil şahsi mi? Koleksiyonu, şahsi ya, koleksiyonu üzerinden. Ve muhtemelen de onun muhteşem kütüphanesi. Var tabii onun muhteşem kütüphanesi. Onun hepsi var. Çeşitli edisyonları bile olabilir yani. Değil mi? Hocam çok teşekkür ederim. Yine bir entropinin ve bir yılın sonuna geldik. Birlikte kapatıyoruz bu seneyi de. Ben çok mutluyum kendi adıma, öyle söyleyeyim. İnşallah bilim içinde güzel bir sene olur 2023. Bu Humboldt'dan esinlenmiş olarak biz de güzel şeyler yaparız. Umarım hocam. Umarım. Bence yaparız. Yani aynı zamanda biz de çok fazla seyahate de ihtiyacımız olmayan muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Çünkü Anadolu başlı başına bir laboratuvar. Dolayısıyla yapmamak için hiçbir nedenimiz yok. Özrümüz de yok artık. Bak, eğer Humboldt o makasın ayakkabılarla Şimborazo'nun ta tepelerine tırmandıysa, ya biz de bir zahmet şuradan kalkıp, değil mi, Anadolu bozkırlarına doğru açılalım artık. Neden olmasın? Görüşmek üzere hocam. Çok teşekkürler geldiğiniz için. İyi yıllar tekrardan. İyi yıllar hepimize.